طيب، hapa pana baadhi ya maswali. Swali la kwanza nasema, Sheikh, Allah kubariki ya kuhifadhi, naomba kufahamishwa kuhusu fikra ambayo na baadhi ya watu hasa wanaojiita wasomi wa kilimwengu kwa usalafi, ni kikundi au kipote kilichoanzishwa katika karne za karibuni na watu fulani. Sijui nijibu kwa njia ipi ili niwe nimejibu kwa ufupi na kueleweka. Lakini kwa ufupi naweza kusema haya ni madai. Na madai yoyote katika Uislamu yanahitaji kuletewa ushahidi, kusimamishiwa hoja. Na kama mwenye kusema au kuleta madai hana hoja, basi maneno yake hayakubaliki. Watu hawakubaliki, hawakubaliwi kuwewa mtuhumu tu huyu, lete ushahidi hula, lete bayina, sina. Lakini ndio hivyo. Maana pia haya maneno tuliwahi kuambiwa huko siku za nyuma, kwamba hawa bwana wanafadhiliwa na Marekani, hawa wanafadhiliwa na Mayahudi kwa ajili ya kuwagawa Waislamu. Siku moja nakumbuka nilizungumza kule Dodoma kwenye msikiti fulani, baada ya kuuliza swali, nikasema basi hao Mayahudi au hao Marekani watakuwa watu wazuri, maana sisi dawa yetu yawaamrisha watu warudi kwenye Uislamu sahihi, waache shirki, waache bid'a, watoke katika ujinga, wajifundishe dini, wanawake wajisitiri, wanaume wavae mavazi ya sawasawa, heshima na adabu katika Uislamu. Kama ndio hivi, basi ikawa watu wengi katika juhudi za namna hii, watu wasoma, wasomeshana, kama ni msukumo wa Marekani, basi msukumo mzuri. Haya, nyinyi ambao hamfadhiliwi na Amerika lakini hamtaki kusomesha dini na dini haina nafasi kwenu, nyinyi na mambo ya kilimwengu tu, nyinyi hamuoni kwamba kuna umuhimu wa kuamrisha watu na kufundisha watu tauhid. Shirki ni kitu kidogo kwenu, bid'a hazina neno, hamkatazani mambo mabaya. Yani nyinyi mko katika mambo yenu tu ya kisiasa na mingineyo, maandamano basi. Haya, nyinyi mwafadhiliwa na nani? Ndio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فيني عمل الله سبحانه وتعالى اتقمبنوا ليميز الله الخبيث من الطيب. كل هاي منينو اللي يزغومزو هاي ني منينو تو لكن كني uhalisia wao wajua kwamba mahali pakiwa na kituo cha masalaf basi uislamu upata uhai kwa sababu watu wake wasoma dini. Tena wasoma kikweli kweli kabisa, na wao wenyewe wajua, na vituo vyao watu kusoma wanakuwa na adabu na heshima na maadili. Wao wajua hivyo, na wajua wao kwamba kwenye hizo shughuli zao, taasisi zao, mashule yao, wamekalia maslahi. Maslahi ndio inaweza kumfanya mtu. Siku moja kuna kijana mmoja aliwahi kupita pale mlimani Dar es Salaam, akawa katika viongozi viongozi hivyo wa hamasa pale, mara hizi mutahariri, mara hivi, dola lazima dola, akawa nasumbua sana kijana wa Patanga. Tukajua labda akitoka pale sasa huyu jamaa ataanza kueleza kutia hamasa watu wasomeshe dola ya Kiislamu, lakini hizi mutahariri. Ghafla nimekuja Tanga, mara utasikia asomesha shule moja ya Kikristo hapo, sitaki kuitaja, ikawa ni mwalimu. Mimi nikazungumza kwenye darasa hili, sikumtaja yeye. Sasa kama wewe unataka kusimamisha dola na kutoka kuandaa wataalamu wa Kiislamu, siwende kwenye shule zile za Waislamu zilizo na udhaifu kabisa ukawasomesha hiyo taaluma yako ya chuo kikuu. Lakini umeacha Waislamu umekwenda kwenye shule ya Kikristo kwa sababu ya mshahara. Shule ya fungo manguruwe, fanywa ikadha, wewe unasomesha hapo. Nilizungumza hapa siku moja. Sasa na kaka yake akawa amepata, nafuatilia sana darasa zake, akamwambia, bwana, hili dongo lako hili. Hili dongo hili lako. Sasa pia anakutana anaambia, wajua mimi sikwenda kama kwa nia mbaya hapa. Anaambia, unajua una nia nzuri, lakini na hao Waislamu na wewe utaka dola, dola itasimama pale. Au itasimama kuanzia kutoka kanisani. Sasa ukiwaangalia hawa watu wanapozungumza, anazungumza kwa lugha mbaya na kuukashifu Uislamu, kuwakashifu masalafu, hapo walipo na Marekani kadha, kumbe walipo na Wakristo nayo. Sasa ni watu wamekaa kuangalia maslahi, kama hapa alipo laki saba na pale pana laki saba na elfu thalathini, yeye hata angalia wale wako vipi, hata kwenda pale kwenye 30,000 kwa sababu ile itakuwa ni ya voche au ya luku, unajua mambo ya luku na nini, kwa hii itakuwa imebaki vile vile, kwa atakwenda pale. Wanaangalia maslahi, wanazunguka na maslahi, popote yatakapowafikia wao watakwenda. Ndivyo walivyo hao wanaojiita wanaharakati na kupiga kelele huko na kuwatuhumu masalafu. Alhamdulillah, sisi hatubadiliki katika misimamo yetu, na tumuomba Allah thabati asitubadilishe katika misimamo, kile tunachokilingania kiwe ndio kile kile kilichofunzwa kwenye Qur'ani na Sunna. Tusome dini, tusome dini, hakuna masala bla bla. Sasa kama mtu aona kwamba hizi semina kama hii tuliyoifanya hapa kwenu nyinyi wanafunzi wa vyuo vikuu, semina ambayo asili yake imepangwa na vijana wa Msaudi, imeletwa hapa mwaka wa pili sasa hivi tunavyowasomesha, huu ni Umarekani, basi mtakwenda kuambia kwamba huu Marekani huu umekaaje? Nyinyi ndio mwajua zaidi, kwa sababu mmekuja kuona. Ndio maana nikasema mwanzo kabisa, kama mtu anapoleta madai anatakiwa alete ushahidi. Kama huna ushahidi, basi maneno yako hayana thamani yoyote. Ndio Uislamu ulivyo, ndio Uislamu ulivyo. Alafu uzuri ni kwamba mtu anapozungumza kitu kumtuhumu mtu mwingine, alafu ikija kabainika baadaye kwamba yule alimtuhumu kwa uongo tu na kutaka kumwonea au kumdhalilisha, basi yule aliyefanya kitendo kile anakuwa dhalili, anadhalilika kwamba alikuwa ni mtu muongo tu, mtu bure kabisa. Sema uongo katika dini ya Allah jalla waala. Mashekhe wa kusoma magazeti misikitini na kutoa taarifa za habari, utasema ni BBC London. Msikia jana huko coronavirus imeingia hapo, msikia jana huko Trump kasema hivi, umesikia kadha kadha, BBC imesema hivi. Wao habari zote sisi tuzijua, lete dini. Sasa wao mambo hawana eh? Nasema kuna baadhi ya wanafunzi swali la pili wenye fikra za kwamba eti Sheikh Muhammad Abdul Wahhab alikuwa ni dikteta, kwa mujibu walivyosoma na kufuatilia. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ameandika vitabu. Mimi nimeandika kitabu katika sehemu ya kurasa zake, nimelizungumza ili jambo dawa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, maisha yake, historia yake na dawa yake, na vita alivyoingia dhidi ya wapinzani wake, na kagusia pia vile vile kidogo historia kidogo ya daula ya Saudia katika wakati wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Challenge tunayoitoa sisi, mtu atupe katika vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yale yanayokhalifiana na sheria ya Allah. Na miongoni mwa vitabu ambavyo nyinyi mmesomeshwa ni hiki kitabu na Waqidhul Islam. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ana vitabu vingi vidogo na vikubwa, lakini pia ameandika vitabu vingi vya watu wa kawaida kabisa. Al-usul al-thalatha wa thalathatu al-usul, al-qawa'id al-arba'a, al-usul al-sitta al-azima au usul sitta al-azima. Ameandika na Waqidhul Islam, ameandika kashfu ash-shubuhat, ameandika kitabu at-tauhid, mukhtasar ya Zad al-Ma'ad. Kadhalika ni vitabu vingi ameviandika vidogo vidogo ambavyo vimeenea, vipo. Ukienda katika maduka ya vitabu utavipata vitabu hivyo. Twawaambia wale wanaona kwamba wao ni mabingwa wamebobea katika ilmu, hebu wafuatilie vitabu vyake, alafu watie makosa. Yeye ni mwanadamu, pata na kukosea. Ndio, anapatia na kukosea. Yeye ni binadamu. Haya, tutajieni yale makosa yake ambayo yanamfanya kuwa huyu ni mtu mbaya, amekuja kuleta kitu kipya katika Uislamu. Matokeo yake sasa, watu kama kina Khalifa Hamisi na wengineo, badala ya kumzungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kupitia vitabu vyake na vitabu vya wanafunzi wake, wao humtia makosani kwa kitabu wanachoita kwamba ni Mudhakiratu Mr. Humphrey. Mr. Humphrey ndiye anemuelezea Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yani wachukua habari za Mkristo ili kumkandamiza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hivi ni Mkristo gani atakayekuja kumzungumza kwa wema mtu aliyefanya islahi na kuuisha Uislamu kwa kiasi hiki? Unatarajia nini wewe? au myahudi gani atakuja kuunga nguvu tia nguvu juhudi ya tauhidi? Uliona wapi jambo hili? Wao watapambana kuhakikisha wanawachafua watu wema ili ule wema waliofanya uonekane si kitu. Lakini angalia harakati haya tunayofanya sisi ni miongoni mwa matunda ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sisi tumfuati yeye 100% hatua kwa hatua, tutasema yeye ni mwana wa chuoni muslim, Allah amemwafikisha akamwekea kabuli, wala yeye si imamu wa madhhab ambaye ni muttaba kwamba yana madhehebu yafuatwa. La, yeye ametia mchango wake, ameamsha mambo, watu wakaamka. Sasa tupeni lile ambalo la kimakosa katika vitabu vyake au vitabu vya wanafunzi wake. Lakini jambo baya zaidi, utaona wale wanawachuoni waliosimama kwa haki katika wakati wake wamemzungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa wema, wazushi wakamtukana. Sasa wewe, mfano itokee leo sisi tutukana na watu wa Maulidi au Mashia, alafu mfanye kwamba hata Sheikh fulani pia akamzungumza akasema huyu mpotofu, sasa huyu atatia bida, atamsifu vipi mtu wa Sunna? Hebu leo angalieni yale matusi wanaotukanwa watu wa Sunna na watu wa bida. Na si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu wale watetea Sunna na kupiga vita bida. Lakini utakuta wale mashehe wenye uganga wapiga ramli ndio wamesimama. Sikilize mawahabi, hawa mawahabi wamefukuzwa peponi, hawa ndio walimpiga vita Mtume. Mtume alipata tabu sana na mawahabi. Niye mlisikizi habari? Sasa kuna watu wanazungumza tena kwa ujasiri, kiangalia ni shekhe kavaa jimaruma kilemba, azungumza mapovu yamwagika, anasema mawahabi ndio waliopigana Mtume. Hata Saidina Ali pia alipigana nao hao mawahabi, lakini asahau baadaye, asema huyu Muhammad ibn Abdul Wahhabi ni mtu wa juzi tu. Sasa mtu wa juzi alafu ni shekhe kupigana Mtume, kashapigana na Ali ibn Abi Talib, yani unajigonga gonga, unajichanganya changanya, wajielewi nini chuki? Lakini wale wanawachuoni walisimama sawa. Mfano al-Imamu al-Alusi katika kitabu chake Tarikhu Najd amezungumza vizuri tu kwa uadilifu, bali al-Imamu al-Shawkani katika al-Badru al-Tali ameeleza kwa uadilifu kabisa habari ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hao ni wanawachuoni wa Kiislamu. Imamu al-Shawkani ndiye aliandika tafsiri ya Fathul Qadir, ndiye mwenye kitabu Lailul Awtar, ndiye mwenye kitabu Asailul Jarrar na vinginevyo katika vitabu vya Kiislamu vikubwa vinavyotegemewa. Soma kwenye kitabu chake Al-Badru Tali anavyomweleza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na dawa aliyolingania uadui wa Waturuki wakiwatumia wa Misri katika wakati huo kina Pasha na wengineo wakiwapiga vita Ahli Sunnah wal Jamaa kwa sababu tu ya ile bidaa yao walionayo. Kwa hiyo ukisema kwamba alikuwa dikteta, maana yake ni dikteta. Yaani dikteta maana yake hakuwa hakimu, hakuwa mtawala. Sasa ukisema dikteta ni yeye, alikuwa ni mwana wa chuoni tu. Hiyo inakuonyesha kwamba wewe hata historia pia hujui. Nimerefusha maelezo. Sasa hebu someni sasa kwa mujibu wa alivyosoma na kufuatilia. Kasoma wapi? Kama kasoma sana, basi kasoma kitabu cha Al-Fahamisi. Lakini Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab umemsoma kitabu gani? Emsema cha wana wa chuoni walioishi katika zama zake, wale waliokuja baada yake na walioko katika zama zake, Imamu Shawkani au Imamu Al-Alusi au wengineo katika wanawachuoni wa Ahlus Sunnah, umesoma kitabu cha nani? Kwa hiyo ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. Tani maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, enyi ambao mmeamini kuweni ni mashuhuda kwa ajili ya Allah, hali ya kuwa ni wenye kusimamia uadilifu, basi zisiwapelekeeni nyinyi bughdha dhidi ya watu fulani kutowafanyia uadilifu. Hebu fanyeni uadilifu, kwa sababu ndio karibu zaidi wa takwa. Kwa hiyo masala yanayohusiana na dawa ya Muhammad bin Abdul Wahhab ni marefu na yanahitaji kukunjuliwa zaidi, lakini maadui wamekosa pa kushika. wanaamua kumchafua tu. Vitabu vyake vipo, tuelezeni matatizo yaliyo kwenye vitabu vyake, ndio hivi tunavyovisoma. Kama huna kaa kimya. Hapo kuna mmoja anasema vipi, yule anasema kwamba semina hizi ni bid'a. Tuambie akae asome aje ajue maana bid'a ni nini. Kwa bid'a tuliyozungumza hapa kipindi cha mfungo sita, majalisi nyingi kuonyesha bid'a ni kitu gani. Kwa hiyo ni jambo la kiutafiti, si jambo la kukurupuka. Hiyo tatizo kubwa pia hao wanaolingania wengi katika watu wanaoitwa mashekhe si watafiti. Hawajui kutafiti dalili na kuchangua au kupima masaili ambayo kuhariri masala yenye mzozo ili kufika katika lengo. Wengi wao hawataki hilo au wajui. Sikipata kijirisi fulani akatembea nacho kaporoi, nondo kwa mawabi, nondo kabisa yeye. Mawabi waruki hapo. Kwa sababu yeye amesoma kile kitu tayari kimemuingia, kimemvuruga. Sasa dini inataka utulivu, inataka utafiti. Si kwa kusoma kitabu kimoja kwamba hiki mawahabi hawaruki. Kuna vitabu vingapi? Lakini watu wako busy na maisha. Nataka kila wakati aje kwenye redio au kwenye TV aseme tu. Kuna wakati mwingi wa kufanya utafiti kwa utaratibu. Sasa hili umelikosa watu wengi, na ndio maana matatizo ni mengi. Na nyinyi kwa sababu hamtaki kusoma dini, dini yenu imeshikwa na watu, basi mayumba tu. Na nyinyi msikiliza kila mtu. Kwa sababu waone ule usiku na wako na ule kwamba wewe ushifika chuo kikuu. Mimi naweza kupambanua mambo, uwezi kupambanua dalili wewe. Utapewa neno hili, wasemaje hapo, pewa neno hili, wasemaje hapo tayari sasa. Hapa vipi sasa? Baki na wewe mwenyewe, tumia ile physics yako uchambue mambo hapo. Kama ni rahisi, si rahisi. Utakiwa na ukae, usome, ufuatilie mambo, na ukishaona kwamba hii ndiyo haki, basi lazima yana haki. Haya, tutosheke na haya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.